thepressproject.gr. Ούτε το thepressproject.gr, τα μικρόφωνα που πέφτουν και τη φάρμα των ζώων. Είναι ο Θάνος Καμίλαρης, ο Κωνσταντίνος που λες. Ρε Θάνο, μπορείς να προσέχεις λιγάκι, για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτό το πράγμα, συγγνώμη, παιδιά, τι ερασιτεχνισμός. Δικό μου λάθος, συγγνώμη. Δηλαδή, καθόμαστε κάποιοι άνθρωποι και δουλεύουμε για να υπάρξει μια εικόνα προς τα έξω, άψογη, επαγγελματική. Και έρχεται ο άλλος, μπούμ, σιγά, ρε φίλε, σιγά. Τι έκανε, μπήκες με το αμάξι μέσα στο στούντιο, για όνομα του Θεού. Συγγνώμη κιόλας, παιδιά, για την ένταση, αλλά καταλαβαίνετε, κρίσιμες οι ώρες για τη χώρα. Δεν υπάρχει πια ψυχραιμία. Παιδιά, τέλειωσε. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή διασκέδαση, όπως γράφει κάθε μέρα ο Γιάννης. Όσοι μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Ελπίζω τα κέφια σας να είναι για μία ακόμα μέρα τέλεια. Είμαστε δύο μέρες πριν τον εορτασμό της ανεξαρτησίας μας, της εθνικής παλιγενεσίας. Δεν περνάνε οι ώρες για να δούμε ένα υπερθέαμα, όπως έχουμε καταλάβει ότι θα δούμε. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει, ας πούμε, τώρα εδώ οι Αθηναίοι, οι Αθηναίες από Σύνταγμα. Κάτι στείνεται εκεί πέρα, κάτι καλό γίνεται. Εξέδρες εκεί πέρα, κάτι, ένα περίεργο πράγμα στην πλατεία Συντάγματος. Θα είναι και η παρέλαση, θα υπάρχει υπηκό, θα υπάρχουν οι σημαίες, θα υπάρχει ο Κάρολος, θα υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προετοιμαζόμαστε ψυχικά πάνω απ' όλα. Δεν μου λες, Θάνο, το λες τώρα ηρωνικά, γιατί σε ακούω πολύ προσεκτικά και νιώθω ότι το λες με μια ηρωνία. Δεν το λες δηλαδή με την ψυχή σου. Δεν το λες σαν να είμαστε όλοι ενωμένοι. Και δεν μ' αρέσει αυτό, Θάνο. Γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα κάνει δύο προσπάθειες. Έχουμε δύο ζητήματα που μας απασχολούν. Mm-hmm. Το πρώτο είναι η 25η Μαρτίου. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι η πανδημία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αντιμετώπιση της πανδημίας χωρίς εθνική ομοψυχία, Θάνο. Δεν χωρίς 25η Μαρτίου. Η πανδημία θα πολεμηθεί με τη μάσκα και τη φουστανέλα, Θάνο. Εσύ πρέπει να το κατανοήσεις αυτό, και όσοι υπονομεύουν την εθνική προσπάθεια, είτε είναι υγειονομικοί, είτε είναι ασθενείς, είτε είναι οποιοσδήποτε, ασκεί κριτική. Αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Δεν είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Οπα. Όχι, είναι μια παραδοχή, δεν είναι ένα κάλεσμα. Και πέστανα. Και όπως λέει και ο Πρωθυπουργός ο Ενωτικός, ναι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν είμαστε. Τι δεν. Ξέρεις γιατί δεν είμαστε. Όχι. Γιατί οι αριστεροί βγαίνουν σε πορείες, Το ναι. βασικό, αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Ναι, ναι, ναι, θα κάνω τον αυτιάγο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πείτε κι άλλα. Για πείτε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Οι ιδιώτες γιατροί δεν θέλουν να επιταχθούν. Ναι. Οι φαρμακοποιοί δεν θέλουν. Θέλουν, τα κάνουν όλα για το χρήμα. Τα κάνουν όλα για το χρήμα. Οι ασθενείς θέλουν μεθ. Όλοι είναι κάτι θέλουν, παιδιά. Όλοι κάτι θέλουν. Παιδιά, δεν γίνει. Πατρίδα, παιδιά, θέλει θυσίες. Και είναι η κυβέρνηση είναι... τώρα που τι να κάνει. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Όχι, πες μου τι να κάνει. Πες μου, δηλαδή, εσύ τι καλύτερα θα το κάνεις. Όχι, πες μου. Α, δεν μιλάς. Παιδιά, αναλαμβάνουμε εμείς λιγάκι, επειδή έχουν πέσει οι τόνοι στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Προσπαθεί ο Βορύδης. Εντάξει, προσπαθούν. Αλλά θέλει και από εμάς λίγη προσπάθεια. Mm-hmm. Θέλει και από εμάς λίγη προσπάθεια. Εντάξει, δεν ξέρεις τώρα. Κάποια στιγμή θα ξαναδώσουν στα μέσα ενημέρωσης. Μπορεί. Mm. Μπορεί να πέσουν πάνω σε αυτήν την εκπομπή τυχαία. Σου λέει 10 φορές βρίσκανε, αλλά είπανε και μια καλή κουβέντα. Άμα τύχει τώρα η Επιτροπή Λογοκρισίας εκεί πέρα, πώς θα είναι. Επιτροπή Εκμαυλισμού. Ναι. Κάπως θα τη λένε, δεν θα τη λένε έτσι. Το λέω εγώ, μεταξύ τους θα τη λένε έτσι. Ναι. Είναι αυτοί που πληρώνουν δημοσιογράφους για να κάνουν τους παπαγάλους. Mm-hmm. Μπορεί να πέσει πάνω σε αυτό το επεισόδιο και να πει να ρε, είπανε μια καλή κουβέντα ρε. Στήριξαν 25 Μαρτίου. Στα δύσκολα είμαστε εμείς εδώ. Δηλαδή είμαστε η εφεδρεία της εφεδρείας, στην εφεδρεία, ο εφεδρεία. Αλλά είμαστε εδώ. Δηλαδή τώρα που ο κόσμος βρίζει την εκπομπή του οικονόμου, ας πούμε, γιατί πήγε ο άλλος και τους έκανε αντεγιά. Δεν γίνεται. Εντάξει, ο άλλος αποκαλύφθηκε. Ήρθε η ώρα να τα πούμε από εδώ. Γιατί δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Όλοι κάτι θέλουν. Υπάρχουν αυτό με τις προσλήψεις. Υπάρχει αυτό με τις προσλήψεις των υγειονομικών, ας πούμε. Σου λένε τώρα αυτοί οι γιατροί, τι ξέρουν οι γιατροί, μωρέ. Όχι άλλους γιατρούς, παιδιά. Δεν θα ρωτάμε. Πώς κάνουμε εμείς τη φάρμα, ρε παιδί μου. Βλέπεις εδώ να ρωτάμε γιατρούς. Αφού βγαίνει γιατρός στο chat και πετρώει bullying. Ναι. Δηλαδή, τι πετάγεις εσύ. Άσε να μιλήσουν, ρε φίλε δημοσιογράφοι. Τώρα πας να πεταχτείς τώρα επειδή ξέρεις το θέμα. Ναι. Το ίδιο είναι και με την κυβέρνηση, παιδιά. Δεν μπορεί να κάνεις πολιτική, να ασκήσεις πολιτική σε κρίσιμες ώρες όταν η χώρα είναι σε πόλεμο και να έρχονται να πετάγονται γιατροί τώρα να σου λένε τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Σου λένε τώρα ότι ας πούμε υπάρχουν μερικές δεκάδες τώρα για κάθε θέση που περιμένουν στις προκηρύξεις για τις θέσεις γιατρών, παθολόγων, νοσηλευτών και δεν ξέρω εγώ τι. Αφού το είπε ο υπουργός, δεν υπάρχουν γιατροί. Είναι όλοι ηθοποιοί αυτοί που περιμένουν. Είναι αρνητική η απάντηση, έτσι δεν είπε ο Βορύδης. Λέει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν λάβει την προσήκουσα νοσηλεία. Όχι, αυτό είναι για την νοσηλεία. Να πάμε για τις προσλήψεις. Α, για τις προσλήψεις των γιατρών, μάλιστα. Δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Αλλά όλο μαζί είναι. Έχει λυγίσει. Έπρεπε να έχουμε κάνει κάτι. Αυτό είναι το συνολικό ερώτημα. Mm-hmm. Δηλαδή, χρειαζόταν η κυβέρνηση να έχει κάνει κάτι περισσότερο και αυτό το περισσότερο θα είχε επιδράσει στον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν ή δεν πεθαίνουν από κορονοϊό ή από άλλα νοσήματα που όμως δεν καταφέρνουν να βρουν την θεραπεία που τους χρειάζεται λόγω της πίεσης στο σύστημα υγείας. Όχι, όχι, λέει ο Μάκης Βορύδης. Όχι. Και όταν το λέει ο Μάκης Βορύδης, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά αν είχα να διαλέξω ανάμεσα στο Μάκη Βορύδη και το Θάνο Καμίλαλη, θα διάλεγα το Μάκη Βορύδη. Βεβαίως. Όπως το είπε η αρθρογράφος. Και θα ήταν και αχρίαστο κόστος τώρα αυτό με τις επιτάξεις των μεθ. Ξέρετε πόσο κοστίζει, ρε παιδιά, να πάρουμε μια μεθ. Αυτά είναι κόστη. Το λέει και αντιπολίτευση τώρα από πέρσι. Από ένα χρόνο είναι δυνατόν να λέτε στην κυβέρνηση επιτάξεις και επιτάξεις. Επειδή δεν βαρεθήκατε πια με τις επιτάξεις. Σλόγγαν, τα έλεγε ο Μάκης. Τα έλεγε ο Μάκης, ότι είναι σλόγγαν και ιδεολογικό τέτοιο. Και αν το είχαν κάνει νωρίς, θα πετούσαν δεκάδες εκατομμύρια. Αυτό είναι το μεταξύ το επιχείρημα του Πέτσα, το κρατάνε ακόμα. Είναι πολύ ωραίο. Τους άρεσε πάρα πολύ εκεί στο Μαξίμου. Θα πετούσαν εκατομμύρια. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πότε αρχίζει να γίνεται λάθος το να το πεις αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν. Ποτέ. Έχουν δηλαδή, κάποια τσιπά. Ο Μινάς Κωνσταντίνου τώρα έπαιξε του Άδων Γεωργιάδη το απόσπασμα. Δεν ήταν ωραίο τώρα. Δεν ήταν ωραίο το να μην μου κλέβει ο Τόμψεν τη δόξα. Παλιά αυτά, παλιά. Εντάξει, αυτό τώρα ήταν λίγο. Συγγνώμη κιόλας, είναι και συνάδελφος τώρα, απέχει λίγα μέτρα την ώρα που το λέω αυτό, αλλά κυτρινισμός ήταν. Ναι. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή δεν είναι επίπεδο διαλόγου πολιτικού αυτό. Έβαλε ο δηλαδή... συνάδελφος ο Άρης Πορτοσάλτη. Το είπε για καλύτερα. Πες, για πες, ο Άρης. Γιατί τώρα αυτό με την προπαγάνδα των αριστερών ναι. έχει ξεφύγει. Δηλαδή, ένα, έχει ξεφύγει. Ναι. Έχει ξεφύγει. Είναι σαν αρρώστια. Από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε κάποια στιγμή. Τα έχει πει ο Μάκης Βορύδης να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά. Τώρα εννοεί το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, δεν πειράζει, καταλάβατε. Μεταξύ μας τώρα συνεννοούμαστε. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ είναι για αυτούς. Τι λέει ο Άρης λοιπόν. Το πολύ απλό. Που είναι μεταξύ το κανονικό επιχείρημα τη κυβέρνηση, όπως κρύβεται, ο Άρης τα λέει ομά και γι' αυτό τον αγαπάμε. Σου λέει, εντάξει, είναι τώρα έκτακτη ανάγκη να μετά προσλάβουμε. Τι θα τους κάνουν. Τι θα τους κάνουμε, ρε παιδιά, μετά την πανδημία, τους γιατρούς, που οι γιατροί φωνάζουν κιόλας. Δηλαδή, θα θες να απολύεις κόσμο και δεν θα μπορείς πολύ εύκολα, γιατί είναι γιατροί. Και είναι κάπως ευαίσθητος ο κόσμος με τον. Καλά, εντάξει, θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Πάλι, δεν τα κάνανε στα πρώτα μνημόνια. Ήταν λίγο δύσκολο τώρα να κλείνεις ολόκληρα νοσοκομεία. Όπως και να το κάνουμε, έχει ένα πολύ κουλί κόστος. Μικρούτσικο. Τώρα θες να ξανακάνουμε την ίδια δουλειά μετά την πανδημία και φωνάζουν, ας πούμε, με τον γιατρό, τον Κώστα, τον Καταραχιά. Δεν βλέπεις τι κακός χαμός γίνεται. Έναν πάνε να απολύσουνε, έναν πάνε. Οπότε τι να τους κάνουμε. Δεν κοκκίνησε ο Μπακογιάννης παρόλα αυτά. Δεν κοκκινίζει κανείς τους, αλλά ναι. Προκαλείται μία αναμπουμπούλα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτοί μετά θέλουν μισθό, θέλουν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, να τα πούμε. Η ώρα ήταν το. Ήταν το πεντάλεπτο της ισοδοσίας, ήταν το δεκάλεπτο του Μεγάλου Μαξίμου. Από εμάς αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη, γιατί η κυβερνητική εκπρόσωπο αυτή πελώνει δεν μπορεί γενικά. Θα είναι και ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Μετά μπορούμε να κάνουμε και κριτική. Δηλαδή, άμα παίξει αυτό το δεκάλεπτο τώρα που έχεις πει όλη την κυβερνητική πλευρά, ναι. Μετά θα πεις βεβαίως. Να πούμε και ό,τι και λες μετά κάνουμε και μιλάς μετά κανονικά. Α, οκ. Okay. Αλλά έχεις ρίξει το δεκάλεπτο της κυβερνητικής προπαγάνδας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι ωραίο κόλπο για να πάρουμε λίστα πέτσα. Διαφήμιση. Ναι. Δεν έχουν σταματήσει αυτά. Έχουν σταματήσει τώρα. Θα ξαναρχίσουν. Τι θα κάνουν, δηλαδή. Κλέφτες θα γίνουνε. Θα μου πει καλύτερα να γίνεις κλέφτης παρά αυτό. Μένουμε σπίτι, θα το μήνυμα πάλι. Μένουμε έξω. Τι θα είναι. Έχουμε βρει κάτι συμμάχους εκεί πέρα. Το Λουράντο, τον Πατούλη. Είναι ξαφνικά όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχεις κάτι απρόσμενους. Ο Λουράντος στα κάγκελα εκεί πέρα βρίζει Sky, ξαναβρίζει Sky, τους διώχνει από το φαρμακείο του. Έχουμε Πατούλη να ζητάει προσλήψεις. Δηλαδή είναι οι συμμαχίες εδώ πέρα. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς είναι, Κωνσταντίνε. Και δεν έχουμε απαλλαγή από αυτήν τη ρημάδα. Ακόμα και τώρα μας τρώει. Τι έγινε σε Ριζέος ο Πατούλης. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Λοιπόν, δεν ξέρω, μήπως θέλει να πολιτευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον, αν θέλει την άποψή μου, κάποιος που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, λογικά θέλει να πολιτευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να είμαι καχύποπτος, αλλά όλοι τα παίρνουν όσοι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Οπότε τα φάγανε τα εκατομμύρια σε ένα χρόνο, 300 κιλά γίνανε, κολλήσανε ΣΥΡΙΖΑ, νέο Μάρξιμ. Ναι, το τσάτ στηρίζει. Ο Λουράντος είναι το πρόσωπο της ημέρας εδώ μεταξύ. Γιατί. Όλο αυτό, την οργή που υπάρχει για τα συστημικά μέσα αυτό το διάστημα, την ενσάρκωσε πετώντας το συνεργείο έξω από το φαρμακείο του και είναι ο στάρ του διαδικτύου. Εδώ συμφώνησε ο Μίχαλος του ΕΒΕΑ με τον Βαρουφάκη, ο Πατούλης μας πείραξε. Λες ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται πατουλαίος επίσης, βλέπω σχόλια. Από πού θες να ξεκινήσουμε μετά από αυτό το ποτπουρί. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να πούμε αρχικά τι έχει συμβεί με την ΟΕΝΓΕ και την εισαγγελία, να πούμε αυτό που είναι έτσι μια βασική είδηση και μετά να πούμε, να εξηγήσουμε γιατί λέγαμε για τον Μπακογιάννη, δηλαδή με λίγα λόγια να εξηγήσουμε πώς είναι τα αριθμητικά στοιχεία της κρίσης στη δημόσια υγεία. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Και μετά μπορούμε να πούμε τις λεπτομέρειες αυτού του πράγματος. Πώς δηλαδή, όλα αυτά που αναφέραμε τώρα πολύ επιγραμματικά, θα τα εξηγήσουμε λίγο αναλυτικότερα και θα εξηγήσουμε δηλαδή πώς η κυβέρνηση και ο επικοινωνιακός μηχανισμός που παριστάνει τα ιδιωτικά κανάλια προσπαθούν να αρνηθούν την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούν γιατί είμαστε εδώ. Πάμε, Θάνο Καμίλαλη. Λοιπόν, η Ομοσπονδία Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών, η ΟΕΝΓΕ, κάνει αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Γενικά έχουν πληθύνει πάρα πολύ οι αναφορές υγειονομικών σε εισαγγελείς ως τελευταίο μέτρο, ως ένα κάλεσμα κάτι να γίνει, αφού δεν τους ακούει καμία κυβέρνηση. Και το βασικό ζήτημα είναι οι διασωληνωμένοι που μένουν εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας. Είναι βαρέως πάσχοντες, δεν είναι μόνο περιστατικά COVID. Εκτιμάται ότι είναι πάνω από 120 και μάλιστα αυτός ο αριθμός δυστυχώς αυξάνεται μέρα με τη μέρα, όπως είναι λογικό. Και τονίζει ότι... και γι' αυτό που είναι σε κοινούς θαλάμους διασωληνωμένοι ασθενείς με πρόχειρους αναπνευστήρες, αλλά και για τη στελέχωση πτερήγων νοσηλείας ασθενών πασχόντων από COVID με γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων, κάτι το οποίο έχει θυχθεί πολλές φορές, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που επιλέγει να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι, η κυβέρνηση είναι αυτή που επιλέγει να περιθάλπουν γιατροί άσχετων ειδικοτήτων αυτούς τους ασθενείς. Οι νοσοκομιακοί γιατροί καμία τέτοια επιλογή δεν κάνουν. Είναι μόνο μία από τις παρεμβάσεις, δεν είναι, είναι η κορυφαία, ας πούμε, το σωματείο των νοσοκομειακών γιατρών στο ανώτατο δικαστήριο. Μετράμε τις τελευταίες μέρες κραυγές αγωνίας από γιατρούς. Είχαμε στο Θριάσιο, αναφορά στον εισαγγελέα. Είχαμε στο Δρομοκαΐτιο, που η κατάσταση είναι όχι δραματική. Οι άνθρωποι λένε ότι γίνεται το νοσοκομείο αποθήκη ψυχών και νεκροταφείο ουσιαστικά. Μιλάμε για μια κατάσταση όπου είναι δεκάδες τα κρούσματα σε ηλικιωμένους με ψυχικές ασθένειες που καθώς νοσηλεύονται εκεί πέρα, που νοσηλεύονται πλέον και από κορονοϊό, και δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, δεν υπάρχουν όπως μάσκες, δεν υπάρχει τίποτα, δεν τους έχει ακούσει κανένας εδώ και μια εβδομάδα, δεν υπάρχει καν παθολόγος από το απόγευμα και μετά. Είχαν στείλει και επιστολή ειδικευόμενοι ψυχιατρικής και λέγανε ότι πρέπει να κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά και να έχει ένας από εμάς, ας πούμε, μερικές δεκάδες υπέρα να ελέγχει. Και προφανώς αυτοί οι ασθενείς, που είναι σε ηλικία που πρέπει να μεταφερθούν σίγουρα, δεν είναι ούτε καν εωδή, μην είναι σπίτι ο γιατρός σου κλπ. Είναι εντελώς επικίνδυνο, νομίζω είναι 2 οι νεκροί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να μεταφερθούν σε νοσοκομεία γιατί τα νοσοκομεία έχουν φρακάρει. Επομένως, τι γίνεται, έχει γίνει αποθήκη. Και δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον από την πολιτεία. Και πολύ σοβαρό προφανώς ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο νοσοκομείο, γιατί γίνεται μια διάκριση που είναι τουλάχιστον χυδαία, απάνθρωπη και έως και φασιστική, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Σε αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δηλαδή στα όσα καταγγέλλονται για την κατάσταση στα νοσοκομεία, υπάρχει από την άλλη πλευρά μια πολύ πολύ έτσι χαλαρή και ψύχρεμη άρνηση της πραγματικότητας από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε την δήλωση αυτή του Μάκη Βορύδη, ο οποίος είπε υπάρχει κανείς που δεν δέχτηκε την προσήκουσα νοσηλεία. Όχι, βέβαια, η απάντηση είναι αρνητική. Και η απάντηση δεν είναι αρνητική. Αλλά είναι αυτό που βλέπουμε όλον αυτόν τον καιρό, ότι αδυνατούμε να συμφωνήσουμε σε πάρα πολύ απλά στοιχεία. Αδυνατούμε να συμφωνήσουμε στο πόσες είναι οι κλίνες ΜΕΘ. Αδυνατούμε να συμφωνήσουμε στο αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκτός ΜΕΘ. Έχουμε τα στατιστικά, αν θυμάμαι καλά είναι από το 35% πάει στο 45% το ρίσκο αν κανείς νοσηλεύεται εκτός ΜΕΘ, ενώ θα έπρεπε να είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Και βεβαίως αρκεί αυτό να το σκεφτεί ως ένα ποσοστό που αφορά το τομάρι του ή τον δικό του άνθρωπο. Εγώ θυμάμαι τώρα με κάτι εξετάσεις που σου λένε, ξέρεις, αυτές έχουν ένα ρίσκο 0,02% και λες πόσο να είναι τώρα αυτό το 0,02%, να είναι υπολογίσιμο το ρίσκο. Και εδώ συζητάμε ότι ο άλλος παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα, αυξάνεται δραματικά το ποσοστό του κινδύνου και η κυβέρνηση σφυρίζει. Σφυρίζει και αρνείται την πραγματικότητα, είναι μαζί πάνε αυτά. Δηλαδή σφυρίζει αδιάφορα, τους λες παιδιά συμβαίνει αυτό και αυτοί βαράνε καλαματιανό και ντύνονται με φουστανέλες δίπλα στη Γιάννα Αγγελοπούλου, και την ίδια στιγμή διαψεύδουν την πραγματικότητα. Αυτό γίνεται σταθερά και δεν έχουν σημασία τα στοιχεία. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η κουβέντα αυτή για τα αριθμητικά στοιχεία λύνεται με επανάσταση. Δεν ξέρω πώς, με κουμπούρια, γκυλοτίνες, κατάληψη των χειμερινών ανακτόρων, οδοφράγματα, δεν ξέρω, κάπως έτσι πρέπει να λύνεται η διαφωνία επί των στοιχείων. Γιατί έρχεται μια στιγμή που η συζήτηση έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Βλέπεις ότι ο άλλος δεν διαφωνεί, αλλά μέσα στα όρια ενός διαλόγου που μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε, να μην κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας, να συμφωνήσουμε πάνω στα πραγματικά στοιχεία και να διαφωνήσουμε σε σχέση με τις ιδεολογικές μας αιμονές. να πει ο άλλος, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν θα γλιτώνουν όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίσα. Δεν υποχρεούται η κοινωνία να προστατεύει τα πιο αδύναμα μέλη της. Λυπάμαι. Δεν μπορούμε, δεν θέλω να βάλω φρένο στον, στην ανάπτυξη των λιγοστών ανθρώπων οι οποίοι πάνε μπροστά την κοινωνία, προκειμένου να θεραπεύω τεμπέληδες και ανίκανους. Αυτό δεν θα μου άρεσε, θα διαφωνούσα πάλι, αλλά τουλάχιστον θα είχα μία άποψη με την οποία θα διαφωνούσα, αλλά στη βάση μιας πραγματικότητας για την οποία θα έπρεπε να μπορώ να συμφωνήσω στα στοιχειώδη. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση. Τίποτα. Βγαίνει ο άλλος και λέει δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει δεχτεί την προσήκουσα θεραπεία. Ό,τι χρειαζόταν ο κάθε ασθενής το είχε. Δεν έχει πιεστεί το σύστημα υγείας. Αυτό λέει. Όχι, λέει, έχει πιεστεί. Όχι, άμα δεν δέχεσαι, δεν έχει καταρρεύσει. Μισό λεπτάκι. Όταν λέει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πήρε την θεραπεία που χρειαζόταν, που να μην έλαβε τη θεραπεία που χρειαζόταν, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα λειτουργεί. Mm-hmm. Και οι γιατροί λένε ότι δεν λειτουργεί το σύστημα και δεν μπορεί και να λειτουργεί και να μην λειτουργεί. Μπορείς να μου πεις, ας πούμε, το επιχείρημα του Πορτοσάλτε, όσο σοκαριστικό και να ακουστεί αυτό, εγώ το καταλαβαίνω. Και εγώ. Λέει ο άλλος, εντάξει ρε παιδί μου, δεν γουστάρω τώρα να κάνω προσλήψεις έκτακτες που θα μου μείνουν μετά. Δεν γουστάρω, θέλω λιγότερο κράτος. Δεν πιστεύω στο δημόσιο. Mm-hmm. Είναι βάρος για την κοινωνία το δημόσιο. Είναι δυσλειτουργικό. Και αυτή τη στιγμή, όταν μου λες να κάνω μόνιμες προσλήψεις για ένα έκτακτο πρόβλημα, εγώ θεωρώ ότι προσπαθείς να κάνεις ιδεολογική σπέκουλα πάνω στην πανδημία. Δεν θέλω να. Αυτό, όσο σοκαριστικό και αν. Δηλαδή, το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φάση προκειμένου να βγούμε με ισχυρότερα συστήματα υγείας και να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ρισκάρουν τη ζωή τους, γιατί αρρωσταίνουν οι υγειονομικοί και θα τη ρισκάρουν. Ξέροντας ότι θα είναι και αύριο εκεί. Και όχι θεωρώντας ότι θα λιώσουν, θα ρισκάρουν, θα διακινδυνεύσουν τη ζωή τους και μετά θα τους πεις ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή τύχη στο μπαράκι που θα ανοίξετε μετά. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια διαφωνία πάνω στο κομμάτι του πώς θα θέλαμε την κοινωνία. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τίποτα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε αν το άσπρο είναι άσπρο και αν το μαύρο είναι μαύρο. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η συζήτηση στον καιρό μας. Αυτή είναι όλη η δημόσια συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία. Όλη η δημόσια συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια συζήτηση σε συνθήκες όπου δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις στο παραμικρό. Είναι τέτοια η ποιότητα του πολιτικού διαλόγου που δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις αν είναι μέρα ή νύχτα. Οπότε τα υπόλοιπα τώρα είναι ψηλά γράμματα, λεπτομέρειες. Εγώ συμφωνώ απόλυτα για το επιχείρημα του Πορτοσάλτε. Ο Πορτοσάλτε είπε την αλήθεια, αυτό που πρέπει να λέει η κυβέρνηση. Αυτό που λέει η κυβέρνηση το είπε ο Μάρε, παιδί μου, δεν μπορεί να το πει ο Κικίλιας, το είπε ο Πορτοσάλτε. Αυτό είναι το επιχείρημα και το χρησιμοποιούμε κι εμείς πολλές φορές. Τα λέμε ότι δεν είναι τώρα ανικανοί. Μια χαρά ικανοί είναι. Βλέπουμε πόσα νομοσχέδια περνάνε. Δεν θέλουν οι άνθρωποι. Επομένως, αντί να σου πει, παιδιά, εγώ δεν θέλω εσύ. Ναι, ναι, χειροκροτάω τους γιατρούς, αλλά από πίσω κάνω υπολογισμούς για το πώς θα δώσω υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα όταν τελειώσει όλο αυτό. Οπότε δεν μπορώ να προσλάβω μαζικά γιατρούς, γιατί θα θεωρώ μετά ότι μου μείναν, ότι μπορεί να λειτουργήσει και με λιγότερα. Και μια χαρά είναι τα ράτζα στην τελική, που είναι η κλασική εικόνα στο ΕΣΥ, όταν πιέζεται προ-πανδημίας. Δεν τα είδαμε τώρα αυτά με τα ράτζα πρώτη φορά. Επομένως, αντί να έχεις αυτό το ειλικρινές επιχείρημα, ώστε να μπορείς να διαφωνήσεις και να εξοργιστείς, έχεις τον Κικίλια να βγαίνει και σου λέει δεν υπάρχουν γιατροί, όχι προσέλαβα 5.000, στο οποίο δεν υπολογίζει συνταξιοδοτήσεις και συμβασιούχους. Ο καθένας να λέει, να βγαίνει η Πελώνη ή ο Βορύδης, γιατί το έχει πει και η κυβερνητική εκπρόσωπος αυτό, ότι όλοι έχουν την περίθαλψη, την κατάλληλη, την καλύτερη όλων των εποχών περίθαλψη θα μπορούσε να έχει, γιατί υπάρχει η δικιά μας κυβερνησάρα του Κυριάκου Μητσοτάκη κλπ. Πίσω από αυτά κρύβεται αυτό. Αυτό αντιμετωπίζουμε μονίμως. Και έχεις μονίμως αλχημίες και λαθροχειρίες. Κάποιος το έγραψε και στο chat. Και για τις μεθ γίνεται μια σοκαριστική λαθροχειρία επί ένα χρόνο, με το πόσες μεθ έχουμε. Και για τους γιατρούς και τις προσλήψεις. Κάθε τόσο μια πρόσληψη, μια τροπολογία. Εντωμεταξύ, κάποια στιγμή στη Βουλή την είχε περάσει δύο φορές ο Κικίλιας. Είχε περάσει την ίδια τροπολογία δύο φορές υπό την πίεση. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγε, νομίζω ήταν για 500 επικουρικούς που θα μονιμοποιούνταν και λοιπά, και αυτό το λέει ως καινούργια πρόσληψη. Δηλαδή κάνει υπό την πίεση μονιμοποίησης, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι ήδη στο ΕΣΥ, και μια άλλη λαθροκυρία συμβαίνει με τους ιδιώτες γιατρούς. Δηλαδή πατάς πάνω, στρέφεις το θέμα των επιτάξεων σε 206 γιατρούς, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι ο γιατρός της, αυτός ο γιατρός ή είναι στην λειτουργούν στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αυτήν που έχουμε. Είναι ο οικογενειακός γιατρός, ας πούμε, που κάθε φορά που ρώτησα τον Τζιόδρα, μα τι κάνω αν είμαι θετικό κρούσμα και, και έχω ήπια συμπτώματα, μιλάς με τον γιατρό σου. Αυτό δεν έλεγαν όλοι. Μιλάς με τον γιατρό σου. Με ποιους γιατρούς μιλούσανε? Πένα στο νοσοκομείο και λέγανε, ξέρω εγώ, ναι κύριε Παπα-Νικολάου, ναι κυρία Παγώνη μου, έχω πυρετούλη. Προφανώς και όχι. Αυτοί οι γιατροί είναι που τώρα τους επιστρατεύουν και τους βάζουν μέσα στα νοσοκομεία. Ποιους δεν επιστρατεύουν, τα είπε πολύ καλά ο Ηλίας Χιώρας που έβαλε τα ποσοστά που ανέφερες. Είναι 23% μες στη ΜΕΘ, είπε, και 46% εκτός. Α, 23 με 46, 23 με 46, ναι. Η θνητότητα από κάποιον που είναι διασωλωμένος σε ΜΕΘ και κάποιον που δεν είναι. Είχαν βγει αυτά και τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, με το έγγραφο που έλεγε ότι το 80% των θανάτων, πόσο ήτανε, εκτός ΜΕΘ, που τότε σχολίαζε ο Μητσοτάκης πάλι για τον υπόκοσμο του διαδικτύου, και ήταν αποκάλυψη, είχε βγάλει το Βήμα. Ήταν έγγραφα και το είχε βγάλει το Βήμα πρώτο. Και ο άλλος σχολίαζε για τον υπόκοσμο διαδικτύου που διακινεί fake news ότι πεθαίνουν ασθενείς εκτός μονάδων εντατικών θεραπείας. Όχι Έθνος, Βήμα ήταν αυτό. Βήμα, νομίζω ήταν Βήμα. Okay. Λοιπόν, συγγνώμη, παιδιά, είναι πολλά. Άμα λέμε κάτι λάθος, εδώ το τσάτ από πίσω είναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών και μετά επιστρέφουμε για την συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλέλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και αυτό που ακούτε είναι το καινούριο χαλί της εκπομπής. Φόρε, τι χάλι, χαλί. Τι χαλί. Παιδιά, γιατί βάζεις το χαλί? Το χαλί δεν είναι που παίζει συνέχεια? Ναι. Χαλί, για βάλε. Χαλί είπαμε, ρε Θάνο. Να είναι λίγο από κάτω για να νιώθω κι εγώ ότι μιλάω κάπως έτσι σε... Ναι. Σε καλοκαιρινό μπαράκι. Ναι, ναι. Σε καλοκαιρινό μπαράκι με γαυγίσματα, γρυλίσματα και τέτοια. Λοιπόν, ρωτάτε εδώ πέρα τι έγινε με την πλατφόρμα. Αλλάξαμε την πλατφόρμα του σχολιασμού. Μη βαράτε. Η πλατφόρμα η προηγούμενη είχε πάρα πολλές διαφημίσεις και είχαμε δικαιολογημένα παράπονα για την πολιτική που ακολουθούσε σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων σας. Και επειδή δεν είμαστε εμείς Υπουργείο εδώ πέρα, είμαστε σοβαροί άνθρωποι, προσπαθούμε να τα λύνουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η λύση είναι τελική και ικανοποιητική. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε γρήγορα μία λύση. Γενικά οι λύσεις που βρίσκουμε δεν ικανοποιούν τους πάντες, γι' αυτό επιλέγουμε ως αποδιοπομπαίο τράγο κάποιον που παραπονείται, του επιτιθέμεθα όλοι μαζί μέχρι δακρύων και αποθαρρύνουμε και άλλα αρνητικά σχόλια με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αυτή είναι η στρατηγική που μας έχει επιβάλει η εταιρεία στο πλαίσιο της συμπεριφοράς που επιβάλλει το τμήμα marketing προς τον κόσμο, αλλά χονδρικά η κατάσταση είναι κάπως έτσι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βγάλαμε την προηγούμενη πλατφόρμα και θα δούμε αν είναι όντως προβληματική η τωρινή. Ακούω ότι δεν ειδοποιεί για τα σχόλια, κάτι τέτοια ακούω. Θα το βρούμε. Τα δύο βασικά τα είπε ο Κωνσταντίνος. Είναι και τα δύο, καταλαβαίνετε το γιατί. Και για τα θέματα προσωπικών δεδομένων, ένα, και δύο, και για τις διαφημίσεις, γιατί είχε παραγίνει το πράγμα. Όλο αυτό είχε ξεκινήσει ως free το discuss και μετά κατέληγε να σου βάζει δύο σελίδες, δύο σειρές από άσχετες διαφημίσεις και πολύ κακής ποιότητας που δεν ξέρεις τώρα πού θα καταλήξεις. Ναι, και επομένως, που εμείς κάνουμε αμάν να έχουμε το site καθαρό και όταν έχουμε διαφημίσεις να είναι πάρα πολύ διακριτικά και όλας μια γωνίτσα εκεί πέρα από τις οποίες δεν εισπράττουμε παρά αμελητέα ποσά, και πας τώρα και ξαφνικά έχεις ένα site το οποίο είναι γεμάτο διαφημίσεις τις οποίες τις βάζουν τα σχόλια. Μου φάνηκε κάπως υπερβολικό για σχόλια, δεν υποτιμώ τα σχόλια, αλλά και αυτά να μην προκαλούν με τόσες διαφημίσεις. Μας βάζετε και άλλα ζητήματα, είπε ο Κωνσταντίνος για την δεν είμαστε Υπουργείο, το Υπουργείο έκανε μία άλλη επιλογή σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του κόσμου. Εντάξει, τώρα εμείς κακή κριτική δεν συνηθίζουμε να κάνουμε, ειδικά σε αυτό το Υπουργείο Παιδείας. Ένα άλλο να Υπουργείο... πούμε εμείς κακό για το Υπουργείο Παιδείας, να πέστε μας πλακώσει. Ναι, ένα άλλο Υπουργείο έχει τσιμεντώσει και κάπως περίεργα την Ακρόπολη. Γενικά ο διαγωνισμός για το χειρότερο Υπουργείο και τον την χειρότερη Υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει ανέβει πάρα πολύ όσο προχωράμε. Εντάξει, η Μενδώνη τώρα, αντέχοντας το σκάνδαλο Λιγνάδη, νομίζω ότι δεν παίζεται. Ναι. Νομίζω ότι αυτό ήταν το καλό χαρτί της Μενδώνη. Ό,τι και να κάνει τώρα η Κεραμέως, δηλαδή το να συγκαλύψεις βιαστή παιδιών, νομίζω ότι είναι εκτός συναγωνισμού. Ήταν final combo της Μενδώνη. Όποιος έχει παίξει Tekken, ξέρω εγώ, θα καταλάβει. Είναι εκείνο που πετάς πίσω-πίσω, τετράγωνο-τετράγωνο και γίνεται η fatality στο Mortal Kombat. Mm-hmm. Τώρα μιλάω σε άσχετο κοινό όπως ένα, αλλά ναι. Όχι, εγώ σε ακούω με... Προσπαθεί όμως και η Νίκη Κεραμέως, που είναι στα top, είναι στα φαβορή. Θέλεις να πούμε λίγο Νίκη Κεραμέως, Θάνο? Είναι άνευ προηγουμένου αυτό που έχει κάνει κοινοβουλευτικά η Κεραμέως. Είναι άνευ προηγουμένου. Δεν είναι ότι κάποιον τον εκπλήσει, δηλαδή και τον εκπλήσουν και πολλά με αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά η τακτική, κρύβω μια σύμβαση 8 μήνες και μάλιστα κοροϊδεύω στη Βουλή και στα κανάλια, αλλά στη Βουλή που υπάρχει ένα θεσμικό τέλος πάντων και λέω είναι δωρεάν και πώς κάνετε έτσι και την έχω στο γραφείο μου, ελάτε να τη δείτε. Αυτό είναι το καλύτερο, το την έχω. Και μετά, μα κανείς δεν ήρθε. Τόσο τέτοιο σας ενδιαφέρει και δεν ήρθε ένας άνθρωπος στο γραφείο μου να τη δείτε. Τέλη Νοεμβρίου ήταν αυτό. Και τελικά δεν ήταν ούτε δωρεάν, Ούτε ήταν ένα απλό ζήτημα να τη δει κάποιο αυτή τη σύμβαση. Περίμενε όμως να πω τώρα ότι για μια ακόμη φορά, εγώ ας πούμε, που είμαι αγαθιάρης άνθρωπος, δεν το πέτυχα. Δεν το πέτυχα. Δηλαδή, αυτό που σκεφτόμασταν, ρε παιδιά, ήταν ότι δωρεάν δεν υπάρχει. Συνεπώς, αν την έχεις δώσει δωρεάν, στην πραγματικότητα έχεις κατά πάσα πιθανότητα συμφωνήσει να παραδώσεις προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν τεράστια οικονομική αξία, και αυτό είναι το υποτίθεται δωρεάν της παραχώρησης, γιατί ο πλούτος ο βασικός είναι οι πληροφορίες των χρηστών. Και αποδείχτηκε ότι ήμουνα αγαθιάρης, γιατί δεν πήγε ο νους μου ότι θα έχει κάνει και τα δύο, δηλαδή ότι θα έχει πληρώσει 2 εκατομμύρια και θα έχει δώσει και τα δεδομένα των χρηστών. Ναι. Και λες, ρε φίλε, εντάξει τώρα. Εντάξει, είμαστε ερασιτέχνες. Είμαστε πραγματικά. Εγώ το λέω για μένα. Είμαι αγαθιάρης. Ναι. Δηλαδή δεν πήγε ο νους μου ότι άλλη θα έλεγε ψέματα, ρε παιδί μου, μα στη μάπα μας. Είναι τσάμπα και να έχει πληρώσει. Δεν πήγε ο νους μου. Δεν το φαντάστηκα. Τουλάχιστον πιστέψαμε αυτό. Είναι δωρεάν, τι θέλετε. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό. Φαντάστηκα ότι θα είναι ένα κάπως πιο εκλεπτισμένο ψέμα, το οποίο θα είναι με μια έννοια. Έτσι, κάτι που μπορείς να το διαχειριστείς θολώνοντας τα νερά. Είναι δωρεάν, έχουν κάποια δεδομένα, αλλά μην ανησυχείτε, είναι ανώνυμα. Παιδιά, δεν θέλουν το όνομα τεπώνυμό μας. Τις συνήθειές μας και τις προτιμήσεις μας θέλουν. Οπότε μια χαρά λειτουργεί αυτό που θέλουν για τα δεδομένα μας. Αυτό είναι ένα πολύτιμο αγαθό χειραγώγησης, είτε καταναλωτικής είτε και πολιτικής, στην κοινωνία μας σήμερα. Για όνομα, φακέλωμα και τέτοια σε άλλο υπουργείο. Σωστά, μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της. Ναι, δεν είναι. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα πολύ ευρύ πράγμα, το οποίο έχει διαχωριστεί σε 2 υπουργεία από ό,τι φαίνεται. Φάτσα, πολιτικές προτιμήσεις, όνομα, επίθετο, αφημί, δεν ξέρω εγώ τι, πού να έρθουν να σε βρουν, να σε απαγάγουν, στον κύριο Χρυσοχοίδη, στον κύριο Μιχάλη, από εδώ περάστε, δεξιά πόρτα, 7ος όροφος, 13ος γαδά. Αμάν, αμάν. Ναι. Και για όλα τα υπόλοιπα, τα μαζικά. Μπείτε στην πλατφόρμα WebEx και θα επιληφθούν οι εταιρείες για τα υπόλοιπα. Και αυτό σας χαλάει. Επιτελική διαχείριση είναι αυτό. Ρε, ψέματα, μέσα στη μάπα είναι αυτά. Ψέματα, και πραγματικά το λέω. Δεν ξέρω από τώρα, μπορεί να ακούγομαι αφελής, αλλά περιμένεις μια... πώς να το πω τώρα. Μια κάπως μεροληπτική παρουσίαση της πραγματικότητας. Εντάξει. Αυτό λες ότι πάει στο διάλογο, εντάξει, είναι μέσα στα όρια της πολιτικής ρητορικής. Αλλά να λες τώρα ότι είναι τσάμπα και να μην είναι, και να έχεις δώσει και τα δεδομένα. Τα οποία, ξαναλέω, έχουν πολλαπλάσια αξία σύμφωνα με εκτιμήσεις για το πώς κοστολογούνται τα δεδομένα αυτά. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι κάτι κανονίζεται στη Θεσσαλονίκη σε αυτό το σημείο, και επειδή υπάρχει πρόσκληση, με ενδιαφέρει. Μια που σε κανένα μήνα θα ανέβω, θα κάνω αυτό το απονεμένο βήμα. Απλώς να το θέσω. Κανονίζω εδώ πέρα κορονοπάρτι, ξέρω εγώ τι κάνουν. Ο Αγισίλος μας ευχαριστεί, λέει, αφού κάναμε το Mastodon, δεν θέλει τίποτε άλλο. Παιδιά, έτσι, έναν. Δηλαδή, τι θες εσύ, Mastodon. Μάλιστα, πάρε, εσύ Mastodon. Εσύ τι θέλεις, θέλω να κουρευτεί ο Θάνος, ο Μινάς, ξέρω εγώ. Ναι, μάλιστα, ναι. Κούρεμα. Ότι σιγά σιγά, κοιτάξτε παιδιά εδώ, επειδή είναι μικρό το κατάστημα, πρέπει σαν μπακαλικάκι να έχει μια προσωπική σχέση με τους πελάτες, να τους φροντίζει έναν έναν χωριστά. Οπότε προσπαθούμε και εμείς τους πελάτες μας να τους έχουμε ικανοποιημένους. Πες μου, τι θες αγόρι μου, τι θες, δεν μου αρέσει αυτή η πλατφόρμα, τι πλατφόρμα θέλεις. Πες μου, ποια σου αρέσει να σου βάλω. Καταλάβατε, γι' αυτό είναι. Μια μασκότ λάμα TPP. Μάλιστα. Α, τώρα που το λέτε αυτό, θα ξαναφτιάξουμε κούπες. Θα φτιάξω κούπες για τα λόγια που πες. Αχ, αυτές οι επενδύσεις όταν πάει καλά το πρέσα. Ναι. Θα ξαναφτιάξουμε από αυτές με το σήμα αυτό που φαίνεται από μακριά, να βγάζει μάτι το σήμα, δηλαδή να το βλέπει και ο γείτονας, αυτός είναι ο σκοπός, να το πιάνουν και οι δορυφόροι. Να το πούμε έτσι. Να ξυριστεί ο Μινάς, φωτεινή, όχι να μην ξυριστεί ο Μινάς. Παιδιά, αυτά θα τα έχουμε. Βασίλης λέει να ξυριστεί ο Μινάς. Φωτεινή να μην ξυριστεί ο Μινάς. Και σας πληροφορώ ότι αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Μινά συμβαίνει με όλα τα θέματα. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή αυτό και με την πλατφόρμα και με το σχολιασμό. Πάντα είναι κάποιος που θέλει το Μινά ξυρισμένο και κάποιος που θέλει το Μινά αξύριστο. Ναι. Αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εμείς θα καταφέρουμε στο τέλος να τους ικανοποιήσουμε όλους. Στις πόσες μάσκες είναι ο Μινάς αυτή τη στιγμή? Ο Μινάς είναι για δύο μάσκες. Γιατί έχει, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι εσείς οι Μουσάτοι, ότι υπάρχει σύσταση για διπλή μάσκα για τους Μουσάτους. Και χθες το συζητούσαμε και το αναλύαμε, γιατί εδώ κάνουμε έρευνα. Και σκεφτόμασταν το πόσες μάσκες πρέπει να φοράει ο καθένας. Ας πούμε, σίγουρα ο Μινάς είναι στις δύο. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω στην μία μισή. Ο Κωνσταντίνος πιστεύω είναι στη μία. Επειδή τα παίρνω, επειδή είναι τριμαρισμένο το δικό μου. Έτσι, άμα είναι πιο μικρό, δεν είναι λογικό με τη μασκά. Είναι αυτό το φλωρό. Μουσι γραβάτα, ας πούμε. Ναι. Είναι το άλλο, το έξαλλο. Είχατε πει για ημερολόγιο TPP με εσάς ντυμένους ανάλογα για τα 200 χρόνια. Ο, δεν το είχαμε πει αυτό. Αυτό δεν το έχουμε πει. Παιδιά, τώρα τι έχω πει εγώ μεθυσμένος, άμα ήταν να θυμάμαι τι λέω κάθε φορά που πίνω. Έχουμε πει κάτι σχετικό με καμπάνια ή κάπως να μπει στην ανασκόπηση, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχουμε πει και ημερολόγιο, δεν θα μείνει και ντοκουμέντο, ξέρω εγώ, φωτογραφικό. Εντάξει, το παρακάνατε, παιδιά. Το παρακάνατε. Νομίζω ότι είναι υπερβολή αυτό. Όλα και όλα, γενιαφίνο, καράφλα, όχι. Γράφει ο άλλος, μπράβο. 15 δωρεάν, 2 μοίρια δωρεάν Cisco δεν θέλετε, 15 ευρώ δωρεάν τεστ δεν θέλετε, τι θέλετε τέλος πάντων, τζάμπα τα δωρεάν. Ταλέπας, είχατε πει ότι θα πάρετε ένα λάπτοπ δώρο στους ακροατές σας εδώ στο chat. Αυτό το θυμάμαι, παιδιά. Αυτό το θυμάμαι, έχει αποσταλεί. Είναι ευθύνη των ταχυδρομείων, καθαρά. Έχουμε στείλει το λάπτοπ σε όλους. Εθάνο. Α, σαν το Υπουργείο. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, λέγαμε πριν για την πραγματικότητα, ξέρω εγώ, με την οδού. Το Υπουργείο Παιδείας έχει βγάλει ανακοίνωση σήμερα που λέει ότι είναι δωρεάν. Λέει ότι έχουμε στείλει τον εξοπλισμό σε 500.000, ξέρω εγώ, μαθητές, δεν ξέρω πόσους λέει. Λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Γιατί ρε εσύ, με τα τάμπλετ. Αυτό, το ξανά είπαν με τα τάμπλετ. Και σήμερα το είπαν με τα τάμπλετ. Σαν να είχαμε κεραμέως το λένε με τα τάμπλετ. Προχθές είχαμε την εκδήλωση με την εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ που έλεγε πια τάμπλετ. Αυτό, επίσης, και αυτό ρε παιδί μου, είναι κάτι που δεν γίνεται. Δηλαδή, ή έχουν πάει ή δεν έχουν πάει τα τάμπλετ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ξέρεις να λέμε, άλλοι λένε ότι έχουν φτάσει στους μαθητές, άλλοι λένε ότι δεν έχουν φτάσει. Πού να ξέρεις κιόλας. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Social media. Απορία, το περιοδικό του Μαρτίου θα βγει, βγήκε, εστάλει. Λοιπόν, δεν έχει σταλεί, αλλά έχει σελιδοποιηθεί. Είμαστε ένα βήμα πριν την εκτύπωση, δηλαδή. Οκ. Okay. Τι μαθαίνω και εγώ. Ναι. Χθες άνοιξαν οι δηλώσεις γραμμάτων, λέει, ενημερώνει ο Γιάννης, και αυτό είναι πολύ καλό. Και πρέπει να λέμε τα μπράβο, ότι τα κατάφεραν. Και είναι για ποιο εξάμηνο βασικά, μπορεί να είναι για το προηγούμενο. Είπε, στείλανε τάμπλετ και μερικά δεν συνδέονται με το Wi-Fi. Ωραία. Αύριο θα βγει και ραμέως και θα λέει πια τάμπλετ. Εντάξει, αλλά μην μειώνουμε και το παγουρίνο που αναφέρει το ηρωνικά. Δηλαδή, αυτό δεν ήταν δωρεάν. Δεν ήταν δωρεάν όντως το παγουρίνο. Το παγουρίνο σχετίζεται με την πανδημία. Τα κομμωτήρια δηλαδή, σχετίζονται με την πανδημία. Ρε παιδί μου, θέλω να πω, αν ψάξουμε, πούμε εντάξει εδώ πέρα τώρα τους ήρθε μια ιδέα. Του περισσεύανε του άλλου παγουρίνα. Υπάρχει κάποια οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λέει προσοχή στα παγουρίνα, πρέπει όλοι οι μαθητές. Υπάρχει κάποια τέτοια οδηγία? Μπορεί να το έχω χάσει εγώ. Δεν ξέρω. Θέλω να ξέρω αν καλύπτει κάποια ανάγκη δηλαδή, η οποία να σχετίζεται με την πανδημία. Εγώ θέλω να εξομολογηθώ σε αυτό το σημείο ότι πριν το συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο εκτός μικροφώνου και γυρνάει και μου λέει πολύ έτσι σε αυτό το αφελές, πώς το είπες πριν για να μην πω κάτι χειρότερο. Αγαθιάρικο. Το αγαθιάρικο στυλ. Έχεις καταλάβει γιατί γίνεται τόσος ντόρος για τα κομμωτήρια? Γιατί είναι τέτοιο σημείο αναφοράς? Δεν ήταν, παιδιά, υπονοούμενο ότι θα άνωθες κούρεμα ή κάτι όχι, τέτοιο. Όχι, όχι. Το είπα με πραγματική έτσι, με ενδιαφέρον για τη χώρα. Ναι, ναι, να το ναι. Πούμε έτσι. Ναι, και σκεφτόμουν ότι είναι πολύ ενδεικτικό της κατάστασης το ότι ένα χρόνο μετά τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα. Ρε Θάνο, προσπαθώ να καταλάβω, επειδή Κοίταξε, αν κάναμε ένα σχεδιάγραμμα, πώς κάνουν αυτά, ξέρεις, που είχε ο Χάρης ο Παπαευαγγέλου, που είχε τις λέξεις που χρησιμοποιούνται στα σχόλια και τα βάζει σε μια εφαρμογούλα εκεί πέρα, που βάζει αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο, τις βάζει με μεγαλύτερα στοιχεία, μεγαλύτερα τυπογραφικά στοιχεία, φαίνονται πιο μεγάλα τα γράμματα δηλαδή, mm-hmm. και πιο μικρές αυτές που χρησιμοποιούνται λιγότερο. Να. Και βλέπεις τώρα ότι το ζήτημα των κομμωτηρίων φαίνεται να απασχολεί πάρα πολύ σίγουρα την κυβέρνηση, και αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό και τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να απασχολεί παραπάνω τον κόσμο από την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση από τον κόσμο. Την κυβέρνηση από τον κόσμο. Έτσι λες κι εσύ. Ναι. Και εγώ έτσι νομίζω, ρε παιδιά, επειδή ψηφολογάει ο κόσμος, οπότε δεν μου φαίνεται πολύ λογικό ότι την ώρα που έχουμε πανδημία εκτός ελέγχου εξακολουθούμε να ανοιγοκλίνουμε κομμωτήρια. Καταλαβαίνω δηλαδή στην πρώτη καραντίνα, που δεν συζητούσαμε υπό την απειλητική σκιά του θανάτου, ότι βλέπαμε τον Πέτσα να κουρεύεται και γελάγαμε και λέγαμε ωραία τα σπίτια με κήπο, βλέπαμε τον Κικίλια ακούρευτο και γελάγαμε, γενικώς γελάγαμε. Mm-hmm. Και τώρα εμείς, εντάξει, εγώ ας πούμε είμαι σατυρικός καλλιτέχνης, γελάω ό,τι και να συμβαίνει, και πόλεμο να έχουμε πάλι θα γελάω, αλλά δεν δικαιολογείται με βάση την παρούσα φάση της πανδημίας το να ανοιγοκλίνεις μια κουτσουλιά της επαγγελματικής δραστηριότητας της χώρας, mm-hmm. και να το ξαναμανασυζητάς. Δηλαδή, ο χρόνος που έχει αφιερωθεί σε αυτό μου φαίνεται δυσανάλογο. Μπορεί να μην καταλαβαίνω, δηλαδή. Μπορεί εγώ, επειδή και κουρεύομαι και χτενίζομαι μόνος μου, δεν κουρεύομαι πάντα μόνος μου, αλλά έχω ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου. Να τα πούμε αυτά. Να τα πούμε αυτά. Να τα πούμε. Αλλά ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει να κουρεύομαι μόνος μου, ως θαυμαστής του Τσάπλιν. Και έτσι ίσως να μην είμαι ο πιο κατάλληλος να μιλήσει για την σημασία του κομμωτηρίου στην κοινωνική μας ζωή. Mm-hmm. Αλλά επειδή πεθαίνει ο κόσμος, ξαναλέω, αναρωτιέμαι μήπως θα χρειαζόταν να συζητηθούν σε λίγο μεγαλύτερη έκταση πιθανές αιστείες μετάδοσης του ιού, οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί και που θα εξηγούσαν και το γιατί ο ιός εξακολουθεί να μεταδίδεται παρά την ύπαρξη του lockdown. Mm-hmm. Αυτό δεν θα ήταν ένα εύλογο ερώτημα? Δηλαδή λες, έχω lockdown, αυξάνονται τα κρούσματα, μήπως κάτι δεν λειτουργεί καλά σε αυτό το lockdown? Έτσι τα σκεφτόμουν εγώ που δεν είμαι επιδημιολόγος. Αλλά πάλι τι είμαι εγώ, ένα λαϊκό παιδί. Λέω ό,τι μπορώ, ό,τι σκέφτομαι με το φτωχό μου το μυαλό. Σοκαριστικές. Είναι αυτονόητο, το φέρνεις στη συζήτηση. Είναι αυτονόητο, το ξέρω. Είναι αυτονόητο αυτό. Αλλά τι να το κάνεις άμα κάτι είναι αυτονόητο, άμα δεν το λέει κανένας? Δηλαδή εδώ πέρα, πραγματικά νιώθω ότι υπάρχουν μερικά τικ, μερικά αντανακλαστικά της συζήτησης, τα οποία είναι, πώς να το πω, προκύπτουν κατά έναν τρόπο μηχανικό, mm-hmm. χωρίς να απαντούν σε ουσιώδη προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Και το λέω mm-hmm. αυτό με αληθινή αγωνία, γιατί πραγματικά τώρα, δεν ξέρω, διαβάσαμε ότι δεν φαίνεται να ανοίγει το λιανεμπόριο στις 29, πάμε για άλλη αναβολή γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά και ούτω καθεξής. Εντάξει, το κατάλαβα αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται παρόλα αυτά να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, που δεν πάμε καλά, τι ακριβώς κάνουμε? Γιατί η συζήτηση είναι προς την κατεύθυνση του ανοίγματος και όχι του ακόμη μεγαλύτερου κλεισίματος. Γιατί το ακόμη μεγαλύτερο κλείσιμο θα είναι απλώς να μας δέρνουν και μέσα στα σπίτια μας και όχι μόνο στις πλατείες. Δεν έχει νόημα. Ναι, γιατί εγώ σε μικρό σπίτι μένω, δεν είναι. Δύο δωμάτια να κλείσω και την πόρτα, τι να κάνω? Δεν ξέρω, αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση. Ναι, εντάξει, να το δούμε. Να κατατεθεί στην Επιτροπή. Τι να κάνουμε, να θυσιαστούμε εμείς τον τέτοιον. Πώς είναι, τον δύο, τα λίγα τετραγωνικά. Δεν θυμάμαι. Κρούσματα 3.600 διαβάζω εδώ πέρα. High score, ναι. Καλό νούμεράκι. Ναι, ναι, ναι. Καλό νούμεράκι. Σε αυτό το σημείο και στα πλαίσια της προηγούμενης συζήτησης με τα κομμωτήρια, θέλω να ενημερώσω εδώ το κόσμο και τους αγαπημένους και αγαπημένες. Επειδή εμείς πάντα μεριμνάμε για την καλύτερη, όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωσή σας, ότι σε μια συνάντηση που δεν περίμενα να γίνει και δεν εξηγώ καμία, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να γίνει και μάλλον εντάσσεται στην κατηγορία παρεάκι καλύτερο από το δικό μου, συναντήθηκε ο Αρκουμανέας με τον Ιερώνυμο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να τελειώσω την εκπομπή χωρίς να το αναφέρω. Μιλάμε για τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο, ξέρω εγώ. που δεν είναι ότι τον έχουμε πολύ δει τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ούτε γενικά τον ΕΟΔΗ σε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, okay, ο ΕΟΔΗ κάθε μέρα ανακοινώνει τα κρούσματα. Ο Αρκουμανέας εμφανίστηκε τότε με τα διπλά βιβλία να μας πει κάτι αρλούμπες ότι δεν είναι έτσι και εμείς μετράμε καλά. Και σήμερα εμφανίστηκε να συναντηθεί με τον Ιερώνυμο. Και δεν το λέω, Θάνο, δεν το λέω αντικληρικαλιστικά. Όχι. Μακριά από εμάς μια τέτοια αλήθεια, κριτική προς τους προς την ιεροσύνη. Θα έλεγα. Θάνο, μικρή. Συγγνώμη. Όχι, ήταν εξομολόγηση, δείτε. Το μου κάνει εντύπωση. Ήθελα να πω ότι για τον ΕΟΔΗ. Ποιος μας το είχε πει, νομίζω ο Παπα-Νικολάου μας το είχε πει αυτό, αν θυμάμαι καλά. Ότι κανονικά η αντιμετώπιση της πανδημίας έπρεπε να είναι υπόθεση του ΕΟΔΗ. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Να φτιάχνει σενάρια, να προβλέπει. Υπήρχαν τα σενάρια και για αυτήν την πανδημία και αυτός έχει το προσωπικό που είναι εξειδικευμένο προκειμένου να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή η ύπαρξη της Επιτροπής είναι από μόνη. Όχι, δεν λέμε μετά των Επιτροπών, δεν λέμε αν φτάνεις δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη. Η ύπαρξη της Επιτροπής ήδη είναι ύποπτη. Δηλαδή είναι ένα όργανο το οποίο έχει θεσμοθετηθεί προκειμένου να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να λένε αυτό που θέλεις. Να μου πεις δεν το έχεις στον ΕΟΔΗ. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Κανονικά αυτό που φαίνεται ότι ισχύει θεσμικά είναι ότι η δουλειά του ΕΟΔΗ ήταν αυτή. Θα μπορούσε να υπάρχει και ένα άτυπο όργανο να συμβουλεύει. Αλλά εδώ τι συζητάμε, παιδιά. Αυτή είναι κουβέντα τώρα πολυκερισμένη, φθαρμένη εδώ και μήνες. Ότι η Επιτροπή είναι ένα μάτσο πρόθυμοι οι οποίοι δεν διστάζουν να σύρουν στα σκατά την επιστημοσύνη τους προκειμένου να έχουν τα ανταλλάγματα της πολιτικής σταδιοδρομίας που τους, ή της ματαιοδοξίας που τους εξασφαλίζει η παρουσία τους εκεί. Συγκεκριμένα για να επανέλθω σε αυτό το σοβαρό θέμα, υπάρχει και ο τίτλος «Αρκουμανέας σε Ιερώνυμο για κορονοϊό», διαβάζω Sky. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων σήμερα. Ενημερώθηκε, ξέρω εγώ, αρχιεπίσκοπος και λοιπά. Και υπάρχει και φράση Ιερώνυμου για τις εκκλησίες και το Πάσχα, ότι φέτος θα κάνουμε Πάσχα καλύτερο από πέρσι. Το οποίο... Που και πέρσι ήταν πολύ καλό το Πάσχα. Για την όχι, το Πάσχα ήταν με κλειστά... Τι κλειστά είχε, είχε πολύ κλειστές εκκλησίες είχε το Πάσχα. Δεν θυμάμαι τώρα τι έγινε στην Ανάσταση. Υποθέτω το chat μπορεί να βοηθήσει. Αλλά... Δεν ξέρω για το. Υποθέτω ότι κάποιο σχεδιασμό γίνεται για το Πάσχα και το πόσο ανοιχτέ θα είναι οι εκκλησίε και με προβληματίζει ήδη αυτό. Βλέποντα το χρονοδιάγραμμα, το πώ εξελίσσεται και ότι μπορεί να πάμε με κλειστά όλα και σεβόμενο την ανάγκη για θρησκευτική ελευθερία, και να το τονίσουμε αυτό, εδώ δυσαρεστούμε κάποιου φίλου και φίλε, ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα το δικαίωμα στη λατρεία. Αλλά πάλι βλέπω να πηγαίνει να γίνεται μια υπερβολή. Θα παρακαλάμε τους παπάδες πάλι. Την ώρα που εμάς θα μας δέρνουν, θα παρακαλάμε τους παπάδες να μην φτύνονται και να μην γλύφουν κουταλάκια. Εντάξει. Ναι. Εκεί. Το είπες λίγο πιο όμα. Αχ, αμαν. Το περσινό Πάσχα ήταν το καλύτερο. Εντάξει. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς πέρασε ο καθένας το Πάσχα. Εμείς δεν κρίνουμε. Αλλά και επίσης συμφωνώ με τον Θάνο και στη σημασία του να υπάρξει προστασία της δυνατότητας των ανθρώπων να λατρεύουν με μέτρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έξω, με όποιον τρόπο μπορεί να γίνει προκειμένου να είναι σεβαστό. Εγώ δεν το υποτιμώ αυτό. Απλώς πρέπει να γίνει με μέτρα που ισχύουν για όλους. Το έξω είναι μια καλή λύση, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα αν μπαίνει κάτι άλλο όπως με το κουταλάκι, πρέπει να είναι μία λαβίδα ή αγία λαβίδα κλπ. Και να μην είναι διαφορετικό κουταλάκι. Αλλά είναι μια τέτοια. Εμείς εδώ προτείνουμε λύσεις. Από εμάς τους άθεους θα περιμένουμε λύσεις, γιατί άλλοι είναι. Φωτεινή, οκ. Okay, στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού το δεχόμαστε. Ας μείνει ως επιλογή, χωρίς όμως να γλύφουν τα κουτάλια. Πάει. Το είπα ακριβώς έτσι, αλλά ναι. Εντάξει, Φωτεινή. Εντάξει. Λειτουργία live stream. Εγώ πέρσι μαγειρίτσα έφαγα, άρα το Πάσχα ήταν καλό. Γράφει ο Αναστάσης. Εγώ είχα το Νταλκά με τα γενέθλιά μου που θα ήταν σε καραντίνα. Και παράλληλα και ήταν μαζί με το Πάσχα, οπότε. Πότε έχει γενέθλια, Θάνο? 7 Απριλίου και πάω για δεύτερα γενέθλια σε καραντίνα, θέλω να δηλώσω. Μπορούμε να συμφωνήσουμε και κλείνοντας την εκπομπή ότι δεν μετράει ο χρόνος, έτσι. Με 2 γενέθλια σε καραντίνα, θα το κάνω κίνημα αυτό. Με 2 γενέθλια μέσα σε lockdown, δεν μετράει. Το ενδιάμεσο δεν. Πότε ξεκίνησε η καραντίνα του Μαρτίου? Νομίζω ξεκίνησε. 20. Παίζει να είναι και ακριβώς αυτές τις μέρες. Δηλαδή, χθες, σήμερα, προχθές. Η απαγόρευση, μιλάμε για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Okay. Η καραντίνα, τα SMS ξεκίνησαν κάπου 19-20. Πάλι θέλουμε βοήθεια. Ήταν το έκλεισε η εστίαση μετά από, μετά από 10 μέρες από την εστίαση, νομίζω. Ήτανε... Ο Ζημαντίας λέει: κάντε πάρτι με Zoom. Το είχαμε κάνει, ήταν νομίζω από τις πιο καταθλιπτικές εμπειρίες Zoom. Λοιπόν. 22 Μαρτίου. Και έτσι γλίτωσα τα δικά μου γενέθλια, έγιναν εκτός καραντίνας για μια εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν πολύ μεγάλη η χαρά μας που ήταν πάλι μαζί, που ήσασταν πάλι μαζί μας. Πάντα περνάμε υπέροχα με το κοινό της Φάρμας των Ζώων. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Φιλάκια και τα λέμε αύριο. Γεια σας.